Tak, tylko 4,99 za opakowanie 550 gramów przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Skandaliczny wyrok nieliczący się z ludźmi i zdrowym rozsądkiem, tak wiceminister spraw zagranicznych mówi o decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wstrzymania wydobycia w kopalni Turów. Spot zachęcający młodzież do szczepień przeciwko COVID-19 przygotował resort edukacji. Trwa licytacja miejsca dla osoby, która poleci w kosmos jako pierwszy turysta. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk za skandaliczną uznał decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni Turów. W rozmowie z nami podkreślił, że nie liczy się ona z realiami i potrzebami społecznymi. Wstrzymanie wydobycia dla kopalni to jest de facto koniec kopalni, utrata miejsc pracy przez ludzi i to niemałą grupę. Po drugie, tymczasowe wstrzymanie. To nie jest tymczasowe wstrzymanie. Ile to ma trwać tymczasowe? Czeka się rok czy półtorej na wydanie wyroku. I co ci ludzie mają robić do tego czasu? Jak sobie pani sędzia to wyobraża? Absolutnie skandaliczny wyrok, nie liczący się po prostu z ludźmi i ze zdrowym rozsądkiem. Piotr Wawrzyk zauważył, że z drugiej strony Trybunał nie wykazuje żadnych działań w sprawie Nord Stream 2. W ogóle nie jest to temat dla TSUE, a tam naprawdę wchodzi w grę i to poważne zagrożenie środowiska, bo raz, że niszczenie na terenie samych państw członkowskich, tam gdzie są te inwestycje realizowane, czy terenów rolnych, czy terenów zielonych, na przykład w Niemczech, ale z drugiej strony niszczenie, naruszanie dna Bałtyku. W postanowieniu TSUE przechyliło się do lutowego wniosku Czech. Kraj ten zwrócił się do Trybunału o nakazanie Polsce niezwłocznego zaprzestania wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Taka decyzja zapadła do czasu poznania ostatecznego wyroku. Według Trybunału nie wykluczono, że polskie przepisy naruszają wymagania wynikające z dyrektywy środowiskowej, a dalsze wydobycie mogłoby wpłynąć na podziemne wody na terenie Czech. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało spot zachęcający młodzież do szczepień przeciwko COVID-19. Resort pokazuje w nim, że szczepienia dają możliwość powrotu do życia sprzed pandemii, zajęć stacjonarnych w szkołach i na uczelniach, spotkań z bliskimi i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych. Nikt z nas nie wiedział, jak bardzo COVID wpłynie na nasze życie, jak wiele się zmieni. Zadbajmy o siebie. Zadbajmy o innych. Szczepienie to najlepsza ochrona. Spot można obejrzeć m.in. w mediach społecznościowych. Od poniedziałku, 17 maja, ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID dla młodzieży w wieku 16 i 17 lat. Do tej pory zarejestrowało się około 15% osób z tej grupy. Od dzisiaj teatry, opery, filharmonie i kina mogą wznowić działalność w reżimie sanitarnym. Na pierwsze spektakle po przerwie związanej z epidemią koronawirusa zaprasza do Stołecznego Teatru Kamieńca dyrektor sceny Emilian Kamiński. Podstawową funkcją teatru jest kontakt aktora z widzem i nic tego nie zastąpi. Żadne tam internety. Musi być wymiana energii widz-aktor, dlatego nareszcie zaczynamy funkcjonować. Już jutro mamy w Obronie Jaskiniowca. Ja sam tam jestem, to jest taki one-man show. Gram to już kilkanaście lat. Komedia małżeńska to nazwijmy. A potem w przyszłym tygodniu już gramy spektakl. Kobieta, która ugotowała męża. Taka mocna komedia. No i klasykę, czyli Kolacja na cztery ręce. To jest Handel Bach, piękna reżyseria pana Jasińskiego. Teatr Kamieńca przygotowuje też nowy spektakl. Będzie to polska prapremiera francuskiej sztuki zatytułowana Kumulacja, czyli Pieniądze to nie wszystko, w reżyserii Tomasza Sapryka. Premierę zaplanowano na 17 września, ale już w czerwcu i lipcu odbędą się pokazy przedpremierowe. Trwa licytacja jednego miejsca w kapsule Blue Origin, która już 20 lipca zabierze śmiałków na wysokość ponad 100 km od powierzchni Ziemi, a więc poza umowną granicę atmosfery. Eksperci są pewni, że to początek komercyjnej turystyki kosmicznej. Na razie jednak cena takiej wycieczki to prawie 3 miliony dolarów. Kapsuła załogowa poza granicą atmosfery będzie przebywać tylko krótką chwilę, dlatego taki lot jest bezpieczny praktycznie dla każdego dorosłego człowieka, mówi Sebastian Soberski z planetarium w Grudziądzu. Te przeciążenia działające na takich kosmicznych turystów są trochę mniejsze. Wchodzi się w ramach takiego lotu suborbitalnego tylko na chwilę. kosmos. Kosmiczny turysta doświadczy stanu nieważkości oraz zobaczy krzywiznę Ziemi. Doktor Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że będzie to wyjątkowe i niezapomniane przeżycie. No jest coś takiego ciągnącego, żeby spojrzeć na Ziemię z góry i pomyśleć sobie o tym, jak jest piękna z innej perspektywy. I chyba to powinno nas najbardziej ciągnąć do tego, żeby w kosmos się wybrać. Finał licytacji kosmicznego lotu odbędzie się online 12 czerwca. Na razie w licytacji bierze udział około 5 tysięcy chętnych z ponad 130 krajów całego świata. Przemysław Lis, Polskie Radio. Aktualna cena turystycznego lotu w kosmos przekroczyła 2 800 000 dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju przeważnie pochmurno, gdzieniegdzie możliwe opady deszczu, ale także i chwilowe rozpogodzenia. Na północy mogą pojawiać się burze, które będą ustępować późnym wieczorem. W czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się teraz dzieje w Media Expert? Ceny w dół. Wiedziałem, przecież akcje Kupuj Taniej teraz mają. Idziemy, Barbara! Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. W tej godzinie zapraszamy do Trójki. Będziemy chcieli zgubić trochę kilogramów. Tak naprawdę to powinniśmy zacząć myśleć o rzeczach realnych, czyli koncentrować się na tym, żeby przez na przykład 3-4 miesiące nie przytyć. Dopiero potem może po kilogramie co miesiąc sobie gubić. Oczywiście jak ktoś już ma więcej niż 30 parę lat. Taki mamy plan, proszę Państwa. A co z tymi, którzy mają mniej niż 30 lat, ba, mniej niż 16 lat? Tu jest problem. Nasza młodzież tyje na potęgę. W tej godzinie porozmawiamy o tym, co zrobić i jakie pomysły mają na to eksperci, by nieco ubyło centymetrów i kilogramów naszym dzieciom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you can give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Pokazała i uświadomiła nam wiele rzeczy, o czym śpiewała także Billie Eilish. Therefore I am. W trójce. A jedno bardzo i dosadnie pandemia nam uświadomiła. Co z tego, że świat zbroi się po zęby, skoro zapomniał o ratowaniu życia? Systemy ochrony zdrowia na całym świecie były przeciążone do granic możliwości, ale nie pękli państwo. Ten heroizm jest tak wzruszający. Zaangażowanie wszystkich, którzy dniami i nocami byli w szpitalach, przychodniach, dyżurowali w pogotowiu, w punktach poboru krwi, szczepień, jest ze wszechmiar naprawdę budujący. Dobre informacje płyną też z Ministerstwa Zdrowia. Szef resortu był dzisiaj w Chełmie. Mówił tam o dofinansowaniu ochrony zdrowia w ramach Polskiego Ładu. Od 2027 roku na ochronę zdrowia będzie przeznaczane 7% PKB. Eksperci mówią, że to rzecz spektakularna i bez precedensu. Elżbieta Łukowska. Pieniędzy na zdrowie będzie więcej. W 2023 roku nakłady na system ochrony zdrowia wzrosną do 6% PKB, a 4 lata później do 7%. Minister Adam Niedzielski podkreślał, że ważne jest to, by te pieniądze wydawać racjonalnie, dlatego głównym kryterium wydatkowym będzie pacjent. Za tymi 200 miliardami, bo taki jest przelicznik 7% PKB w perspektywie nadchodzących lat, które chcemy osiągnąć właśnie do 2027, musi iść i będzie szła jakość. Minister poinformował o uruchomieniu od lipca programu Profilaktyka 40+. Każda osoba po 40 roku życia będzie mogła wykonać pakiet badań profilaktycznych po wypełnieniu ankiety przez internet. Taki bilans zdrowia dla 40-latków zapewnimy, polegający na całym pakiecie badań. Ten pakiet będzie poprzedzony ankietą, którą państwo będziecie mogli wykonać bądź przy użyciu internetowego konta pacjenta, bądź poprzez infolinię. Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że projekt projekt startuje w odpowiednim momencie, gdy wychodzimy z pandemii. Pandemia oznacza, że ograniczyliśmy aktywności fizyczne, że ten nasz tryb życia bardzo się zmienił, stał się bardziej stacjonarny, mniej aktywny i to są też realne zagrożenia dla naszego zdrowia. Minister powiedział, że w ramach tego programu osoby po 40 roku życia będą mogły wykonać pomiary takie jak na przykład ciśnienie, miarowość pracy serca, wzrost i waga oraz obliczany na tej podstawie współczynnik BMI. Do tego dojdzie pakiet badań. Te badania są oczywiście ukierunkowane na morfologię krwi, na zbadanie cholesterolu, na zbadanie cukru i innych parametrów też związanych z ryzykiem zachorowania na cukrzycę, badanie moczu, utajona krew w kale, ale również dla mężczyzn proponujemy badanie PSA, czyli badanie związane z rozrostem gruczołu krokowego. Adam Niedzielski zapowiedział stworzenie profesjonalnego systemu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Finalizowana jest możliwość uruchomienia platformy do teleporad. Nie polegającej na tym, że nie można się dodzwonić, bo będzie to robione przez profesjonalną firmę z nowymi narzędziami, sprowadzającymi się nie tylko i wyłącznie do rozmowy telefonicznej. Minister powiedział, że w czerwcu przedstawi rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Podkreślał, że w ślad za zwiększonymi nakładami na zdrowie musi iść jakość opieki nad pacjentem. Adam Niedzielski zapowiedział, że wizyty u lekarzy specjalistów nie będą limitowane. Just go. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy minuty po godzinie 16. Warius Mangs na antenie Trójki. Każdy ma swój sposób na szczęście. Jednym z nich jest rodzina. Ja bym stwierdził nawet, że jest drogą podstawową, czy też pierwotną. To myśl przewodnia konkursu dla organizacji pozarządowych Po pierwsze Rodzina. Ponad 30 takich organizacji otrzymało dofinansowanie na prawie 8,5 miliona złotych. Konkurs skierowany był do stowarzyszeń, fundacji, organizacji, które prowadzą działania wspierające małżeństwa jako najlepsze i podstawowe środowisko opiekuńczo wychowawcze dla dzieci oraz przygotowują młodych ludzi do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego i o tym już teraz Elżbieta Łukowska. Doceniono projekty, które budują pozytywny wizerunek rodziny i tworzą dla niej przyjazne otoczenie, zaznaczyła minister Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny zwróciła uwagę, że we wspieraniu rodzin ważna jest współpraca rządu, samorządów i organizacji pozarządowych. Tydzień temu podsumowaliśmy konkurs adresowany do jednostek samorządu terytorialnego. samorząd Pro Familia. Ale bardzo ważnym komponentem tej współpracy są organizacje pozarządowe. Świetne rzeczy na rzecz wsparcia rodzin, tworzenia dobrego klimatu wokół rodzin są realizowane poprzez te projekty. Do konkursu zgłoszono 331 projektów. Wybrano te, które skupiają się m.in. na promowaniu rodziny jako skutecznego sposobu na szczęście, wyjaśniła wiceminister pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. Młodzi ludzie są szczególnie wystawieni na działanie całej przestrzeni reklamowej, która jest bardzo wysoko konsumpcjonistyczna. Chcemy, żeby głos dotyczący tego, jak ważne jest budowanie rodziny, też był słyszalny. Tytuła konkursu wzięła też pod uwagę projekty, które wskazują, jak ważna jest rola kobiety jako matki i rola mężczyzny jako ojca, a także projekty służące wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich. Chodzi oczywiście o kompetencje te dotyczące wzajemnych relacji, czy to w małżeństwach, czy w związkach nieformalnych i tych kompetencji rodzicielskich. Podstawą szczęścia rodzin jest trwałość tych związków. Dlatego też wybraliśmy kilka projektów, których celem jest wspieranie właśnie tego aspektu naszego życia rodzinnego. A lista wybranych organizacji będzie zamieszczona na stronach resortu rodziny i polityki społecznej. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. być. Zanim z bliska zacząłem obserwować pracę prezenterów pogody, synoptyków, myślałem, że to wspaniała robota. Mówię, no genialna praca. Co by się nie działo, mówią albo o deszczu, albo o słońcu. Tym, którzy uwielbiają narty i deskę, zapowiadają z radością opady śniegu. Dla tych, którzy mogliby wylegiwać się na słońcu godzinami, mówią, jaki to nie będzie skwar. Ale to, jak się okazuje, było błędne myślenie. Bo gdy człowiek wejdzie sam w buty kolegów i koleżanek, prezenterów pogody, musi państwu powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, o ile nie najważniejszej. Podobno większość z nas w ogóle zaczyna dzień od sprawdzenia prognozy pogody. Ale jak tu o niej powiedzieć w 5 żołnierskich słowach, skoro przesuwając taki pasek godzinowy na sobotę, co pół godziny zmienia się aura. Więc powiem tak, jutro będzie bardzo podobnie do dziś. Czyli pół godziny słońca, pół godziny deszczu, pół godziny chmur. Z temperaturą będzie łatwiej, bo na Pomorzu około 10-11 stopni, w centrum 12, a na południu nawet do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za każde wydane 500 dostajemy 50 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert za każde wydane 500 zł na produkty w promocji dostaniesz 50 zł rabatu. Telewizory, smartfony, lodówki i ekspresy. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Chodź córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła, pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę i bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Ten gwar dzieci, które państwo słyszą, to pewnie dzieci radosne z faktu, że wróciły do szkoły i mogą trenować na zajęciach wychowania fizycznego. O tych zajęciach za chwilę powiemy państwu w trójce i problemie związanym z otyłością. Tak, w piątkowe popołudnie gra trójka. To Royal Blood na naszej antenie. Po miesiącach przerwy i zdalnych zajęciach wychowania fizycznego zaglądamy na szkolne boiska. Przy okazji spoglądamy na wskaźniki wagi, miarek i musimy przyznać, że nie jest najlepiej. Polskie dzieci i młodzież w europejskiej czołówce przybierających na wadze. Tak, proszę Państwa, no niestety taka jest smutna prawda. Jak wrócić do normalności i ile to potrwa? O to pytała dzisiaj nauczycieli wychowania fizycznego Justyna Kościelna. Zmęczona? No tak, tak trochę, ale brakowało mi tego na pewno. Trudna sprawa. Nie bardziej udaj łydki, tak kuje w nich. Zadyszka też, trudno złapać oddech. Jest ogólnie słabo. No bo nie wiem, mam zakwasy trochę na boisku, jak gram i tyle. No jak huragany gnają, na pierwszy rzut oka nie widać, żeby tutaj jakieś problemy były po pandemii, ale one są. Na pewno, no, mimo że to jest szkoła podstawowa, no to widać, że te dzieciaki w większości, te co nie trenują, te co gdzieś tam, powiedzmy, rodzice nie mają świadomości, że ten ruch jest też, tak powiem, w tym wieku podstawą, to ta kondycja, przygotowanie do podstawowych zadań, jeżeli chodzi o WF, no to zostało zaniedbane i tutaj no cała sztuka teraz, żeby, nie wiem, w jaki sposób zmobilizować te dzieciaki, odciągnąć od komputerów. No dzisiaj cieszymy się, że mamy już wreszcie dzieci w szkole, chociaż jeszcze nie wszystkie, bo jesteśmy w okresie hybrydy. Będziemy się starać teraz wprowadzać te dzieci adaptacyjnie, żeby one po prostu mogły wrócić do normalnej dyspozycji. Najpoważniejsze skutki to już widzimy. No dziewczyny, plecy proste, dziewczyny. O, to właśnie. No bo będziemy nad tym pracować właśnie. No bo my sobie zdajemy sprawę, że siedzenie w te wielogodzinne przy komputerze, no niestety jest jedna z najgorszych pozycji, jeśli chodzi o dzieci w okresie właśnie dojrzewania, wzrostu. Zresztą dla każdego. Powrót do stanu sprzed pandemii, ile on może potrwać, jak sądzicie wy, jako specjaliści od kondycji, od wydolności? Chyba jeszcze nie wyszliśmy z pandemii tak na dobre, więc ja myślę, że to będzie no, mierzone w latach, nawet musimy wrócić do podstaw, tak, do tego, do takich najprostszych ruchów, do naszej najprostszej sprawności. Także do samego tego to troszeczkę czasu minie, tak? Czyli co, przysiady na początku i pajacy? Tak? Chociażby, tak. Tutaj proste formy ruchu są jak najbardziej wskazane. Zgarbione plecy to widzieliśmy. Pewnie nadwaga w wielu przypadkach. Co jeszcze? Na co będziecie zwracać uwagę teraz? To duże ryzyko jakichś urazów typu no, skręcenia kostki i tym podobne. Dlatego no, nie chcemy na początku dawać dzieciom możliwości takiej mocnej rywalizacji. No bo ich mięśnie po prostu osłabły i trudniej jest po prostu utrzymać prawidłowo postawę, trudniej jest utrzymać prawidłowy chód, amortyzację i tak dalej. To wszystko, co w grach zespołowych na przykład jest. No tak, bo do tej pory z łóżka do lodówki i z powrotem. Tak, a wcześniej tych parę kilogramów na plecy, kilkaset, kilka tysięcy kroków wykonanych w drodze do i w drodze ze szkoły, pokonane schody, zabawy na przerwach, to wszystko dzieci miały. Jaki macie plan na powrót? Ćwiczyć głównie, no żeby poprawić tę kondycję. No chyba każdy chce. A smartfony? A smartfony to ja mam nadzieję, że będą na biurkach. Dobra, Gwiazda, bierz się za piłę. No właśnie, koniec przerwy, brać się za piłę, chłopaki i dziewczyny, robić coś z tymi centymetrami nadmiarem wagi. Michał Dula, Tomasz Zdybka i Adam Musiał to nauczyciele wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej numer 109 we Wrocławiu. To oni dawali rady dla najmłodszych. Specjaliści mówią, że tylko około 15-20% dzieci utrzymało kondycję na poziomie sprzed pandemii. Pozostali muszą poddać się rehabilitacji, taki jak sportowiec wracający do aktywności po kontuzji. A WF w całej Polsce zaczną niebawem szkolić nauczycieli i WF-istów i tych od edukacji wczesnoszkolnej w ramach rządowego projektu Aktywny Powrót do Szkoły, by zachęcali młodzież i dzieci do aktywnego ruchu. Job, slobs all he replied. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Then you really might know what it's like to sing the blues. Then you really might know what it's like.

con Dios zagościła w Trójce. W poniedziałek reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed czerwcowymi mistrzostwami Europy. Ja się denerwuję, a co dopiero panowie. Powołani piłkarze szykują się już do treningów. Wśród nich Mateusz Klich, występujący na co dzień w Premier League. Pochodzący z Małopolski piłkarz przyjechał na kilka dni do swojego rodzinnego Tarnowa, gdzie spędzał czas z rodziną, ale znalazł także czas na spotkanie z dziennikarzami. Za niedługo zgrupowanie, później wyjazd na te mecze, które będą w różnych, na różnych stadionach, mecze w mistrzostwach. Szwecja, Słowacja, Hiszpania na początek, Słowacja bardzo ważny mecz, ale w ogóle wszystkie będą ważne. Jak oceniasz szansę naszej reprezentacji? No myślę, że z naszym potencjałem i z piłkarzami, których mamy, wyjście z grupy to absolutne minimum i będziemy o to walczyć, no ale piłka nożna jest nieprzewidywalna i możemy wygrać z każdym, ale możemy też przegrać z każdym na tym mistrzostwach Europy. Mam nadzieję tylko, że będziemy gotowi i wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważny to jest turniej, także zrobię wszystko, żeby być gotowym. Tak jak mówiłem, wyjście z grupy wydaje mi się absolutnym minimum. Co prawda miałem mały problem z COVID-em na ostatnim zgrupowaniu, ale z trenerem 3 treningi zrobiliśmy i dużo odpraw też miałem, także wiem, czego ode mnie oczekuje, wiem, jak chcę grać i mam nadzieję, że będę wyglądał dobrze po tej krótkiej przerwie, którą dostałem po sezonie. My się spotkamy w poniedziałek w Opalenicy i tam zostajemy chyba do 9 czerwca. 2 mecze gramy sparingowe i później jedziemy do Sopotu. W Sopocie mamy bazę, więc będziemy latać z Gdańska do Hiszpanii, z Gdańska do Petersburga. Samo zgrupowanie to się praktycznie niczym nie różni przed COVID-em czy po, bo w tej naszej bańce musimy zostać tak, nie wiadomo, nie możemy się spotykać z nikim, a nikt nie może do nas przychodzić, także z jednej strony to może i lepiej. Przeczytałem, że jesteś najskuteczniejszym Polakiem w lidze angielskiej. 4 bramki, z drugiej strony to niewiele się wydaje. Chciałbyś więcej? No pewnie, że chciałoby się więcej, no ale te 4 bramki trzeba najpierw też strzelić, także trzeba się tam znaleźć. Cieszę się, ale jak mówię, mogło być bramek więcej. Mimo wszystko jestem zadowolony z sezonu. Pierwszy sezon w Premier League, wydaje mi się 4 bramki, 5 asyst. Jakby mi ktoś powiedział przed sezonem, to bym to wziął w ciemno. Grosicki, Bartek Kapustka nie jadą. Wiadomo, pewnie nie będziesz chciał komentować decyzji trenera, ale jak myślisz, jesteś z nimi w kontakcie, jak się mogą czuć? Szczególnie pytam o Bartka Kapustkę, który jest przecież krajanem, tarnowianinem. Znaczy, no ja wiem, jak się mogą czuć. Już nie rozmawiałem z nimi jeszcze, no ale domyślam się, no na pewno są zawiedzeni i na pewno chcieli jechać na Euro, także nie znam piłkarza, który by nie chciał, także to są decyzje trenera i ja tylko się cieszę, że ja jestem na tej liście. Nie dało się zabrać wszystkich na Euro i zresztą Kamil też sobie zdawał sprawę z tego, że przez to, że nie gra w klubie, będzie mu ciężko pojechać na Euro, więc to, jaki trener wybrał piłkarzy, to się okaże dopiero po Euro, czy była dobra decyzja, czy nie. Dostałem takie sygnały z klubu, że mogę zostać zwolniony wcześniej, ale dopiero po meczu z Burnley powiedział mi trener, że mogę jechać do domu jak chcę i spotkać się z rodziną i odpocząć przed mistrzostwami Europy. Bo jakbym nie miał sobie przerwy, to bym pojechał po prostu na kadrę i nie widział się z rodziną, także fajnie. Miła decyzja trenera. Miła decyzja. Co mogę powiedzieć? No byłem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, ale tak jak mówię, no fajnie, że mogłem się zobaczyć ze swoją dziewczyną, ze swoją córką, także z rodzicami, także zadowolony jestem. Z pomocnikiem reprezentacji Polski i angielskiego Leeds United Mateuszem Klichem rozmawiał Bartek Masiarz. Biało-czerwoni w ramach rozgrywek grupowych na Euro. Zagrają 14 czerwca w Sankt Petersburgu ze Słowacją, 18 w Sewilli z Hiszpanią oraz 23 czerwca ponownie w Sankt Petersburgu ze Szwecją. Trzymamy mocno kciuki za naszych, aby dali nam mnóstwo radości i powodów do satysfakcji. Over to the top.